هرگز وزرر عمر سیدا دا دا یہود و نصارا و کافران الا اذن مگر بدرد دخلی نزیکی لکورس پکار دے الا اذن مگر بدرد دخلی چتا دا سی فضل پس اللہ کو کہ وہ امامی چھے مقتدی بے دون زیاد بے عدو چھے مرین بے اونی سی ہو استاجی بے جماعت ہوں بس اللہ کو کہ وچھتا رہا ہے نور کو مقتدی رہ دیا وہ کو عرص وقت دغر چھے اسلام مخالفی دے داز استعمالی سشے داز عزائی قولی و توی خبر چھے دے داز سرے دے آغا سرے چھے داز اکی الیک تربیت حاصل کے کانا وہ اوسرے دے پکیو منتا بس جنگ دے گٹھا لے دے جنگ دے لا يضركم هرگز بضرر اونر سيتا داد تلا دولي گئی الترغيب الى الجهاد يو ترغيب دي جهاد تا والتسلي او تسلي دا محمد رسول الله دا صلى الله عليه وسلم لا يضركم هرگز بضرر اونر سيتا دا الا اذن مگر بدر دخلی داخل درجه صرف داخلي بدرت او کو تاسو وته چې میدان ته راوځي چې جنگ وکړو و ان يقاتلوكم او کو چې ته جنگ وکړو تاسو سره يولوكم الادبار نو اړي به تاسو ته شاګانې ثم لا ينصرون او د دې امداد باندې شکولې ضربت عليهم الذلة او ټاپ لګولې شوی دا په دې باندې د ذلت اينما سقفوا فكم نكم شديوي نو دي زلتو دي كي دي جي هر دكي بي كرا نو خوي بي خوار خوي بي خوار زلت دي تي مجي دي وكس خوي زي دا خوار پڑوڑے نو مڑے رحمان بابا شیر کی ویلی دی وی سوک چی بسیار خور شی نی بسیار خوار شی دا اغا بسیار خوار او وی میده خواب مڑا شی خو او گستر گی نمڑی او گستر گی نمڑی ضربت علیه من ذلتو تافل گولی شی ویدا فتوی بنده دا ذلت خوی بی خواری نمبری نمبر دو دا بل در زلت مانا دا در اخبر دا المراد منه الزلت الاستدلالی مراد دینا زلت استدلالی دی فطول دنیا کی طول نا کمزور دلیل دی استدلال و سرنشتا وی دون تا بوسا کہا لکا تول نا غوائی بادت دی وی دازم کا مور دا نوی خسی شو چه غوائی دی مور دا نو غوائی دی پلار شو و دا غوائی دی بشی نوی ها یہ مو مخ کے سوچ نہ رکھ لے مو سر ہوا کہ خبر کو جو واضح نہ مو دلیل سے دے کمزور جا دے بیا پتہ کو سٹاپ شی او ترا شو دوں نے دلیل تو پوس کو مو تو کون سنت پیش کو کمزور دی تو سب دی دے استدلالی کمزور پتہ نہیں گو قاسم دانت رحمت اللہ کتاب تو سے یاد کر دے اور شان رے سازر مباحث شاہ جہان پوری تو صرف نبی ہوئی دا والے تا سو بیا پتو رہے کہ چیدی یہود نسوارا ہنو دو دری ورزی مناظرہ دا چونی تینا نکر آگی تیو چیزا تینا نا قرآن آیت ہے نا حدیث سے تا سو خبر ہے کبھی آزا بدر جواب در رکھو چیدی چون نا نکر آٹو بیا تختیدی نی میدان نا ازلتو دینا مراد زلت استدلال دی إلا بحبل من الله تدين برا زلدت ختم شي حقو شرطا دي رسي وني سرطا لا فاقو يعني قرآن وني سو وحبل من الناس او ملغر تي او خد خلق سرا رسي ده خلق وني سلا حبل تلخي المصاحبة مع المسلمين وباء او دي امختشوي دي بغضب من الله فغسي سرال طرف الله نام وضربت عليهم المسكنة او تافل قول شوي دا فدوي باندي مسكنة مسكنة مسكن ودي تافل قول شوي دا مسكنة شوي دي توري كي هي خوفهم من حلية المسلم دين المسلمان لحليين يعني كي دي ببر غيري توقوري دي ببر مخطوطة وي واي واي واي واي دي تابم ندونا نيري كي سونا چه دي ببر مخطوطة يعني كي ضربت عليهم المسكنة ذلك عدد لوجنا بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دي بإنكار قرود آياتنا اللعنة ويقتلون الأنبياء أو قتل والبي أنبياء لنا فيورد أو يا قتل كلو بغير حقنا فنا جيز تركي سراس أغيب سجرم نوكري ذلك بما سودا لوجدنا شدنا فرماني كلوا وكانوا يعتدون او دي بدا حد تجاوز كولو دا حد نمي تجاوز كولو دا لفق بحكاماتو كي يا على العباد يا ببندگانو دا اللہ واندي هو الحمد لله